أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين دا آیات کریمه اتش پیت نمبر آیات دی صورت دی کی تخویف او خوی دی او دی کی سره د مخینه حال د فنا د عالم ذکر کی ونفخ فی الصور او پوکی و والشی پش پیلای کی فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض نمړو بشیا غسوک چی پاس مانونو کی دی او غسوک چی پزمکه کی دی الا من شاء الله مگر هغه څوک چې غواړي الله باقی پاتې کېدل داغي ثم نفخ فيه اخرى بیا به پکې وکړي شي پاغه کې بل ذل فاذا هم قيام ينظرون دغه وخت به دی ولاړی پوری به یو بل تام نه انتظار به کوي د خپل جزا او سزا صاعقه صعق په معنا د مرګ دی یا په معنا د بیهوشي دی دلته د اکثر مفسرینو په دې باندې د اوله معنا باندې غوره دی د ساق نه مراد مل کېدل دي بیا دا او فرمایل الله چې اسمانونو او زمکه کې څومره اوندي کنه ټول بم لکیږي ها الا من شاء الله استثناء او کړه مگر هغه څوک چې غواړي الله بقا داږي دا څوک دي امام قتاده رحمه الله د دې مصداق په الله ته معلومي مونږ ته هیڅ پته نشته دا څوک دی چا وی مراد د دې نه هغه څوک دي چې الله د فنا د پاره نه دي پیدا کړی لکه حوری غلمان د جنت شو ماران لړمانان د جهنم شو چای مراد د استثناء نه ملائک دي چای د دینه مراد هغه خلق دي چې مخکې مړ شوی دي نو الا من شاء الله کې اگر الله زکه مخکې مړ دي کنه دغه وخت کیونه او بده کې بهتر قولم د امام قتاده معلومیږي سره دې مصداق په الله ته معلومی چې پته نه لګي او حدیث کې مراغلیو کله سوایقه په معنا د بیهوشه کو کنه نو حدیث کی راضی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الا من شاء الله نه مراد موسی علیه السلام دی ځکه چې کله بیهوشی راشي نو زبر د ټول نه مخې پاکې تر اعظم په هوش کې ګمبا چې وګورم موسی علیه السلام ته هغه به یې اوس ما ته پته نه لګي حدیث کی دا ټکی راضی هغه ځکه چې علم غیب نبی علیه السلام د ځان لړکې چې فلا اتري زه اوس نه کویږم چې موسی علیه السلام باندې به هوشی د سر نه راغلی نه ده او کنه راغلی د خو زمانه مخکې پاتې ده نو بیا استثناء د مقام کې موسی علیه السلام هغه پکې چا داخل کړی دی چې هغه پکې خو بیا هم دا خبره یقیني ځکه نه جوړیږي چې فلا اتري کنه فلا اتري راغلی دی مانا ما تا هغه وخم علم نشته کی بیشی چې هغه باندې فنار سر نه راغلی یا راغلی خدای هغه مخکې پاتې دي نه تل ته پته پورونه لګیدل دې وجنه حالت بیا ده الا ان شاء الله مزداق پسو ګرځي دې وجنه ما به تر دا ده چې رسول کنه مراد مل کې دي نه او بیا ده الا ان شاء الله مزداق یو خدا چې الله ته معلوم دي زم مراد ته غدي چې الله د فنا د پاره دې پیدا کړی ناغه به باقی بیا سلویخ کالا پس ثم نفخ فيه اخرى بیا بکې والی شي پرې کې بلزل و کرتا اول د فنا د پاره او آیت فضع اموی لکه سور نمال واتی آیات کیو او ساق و تموی او دویم دا باس بعد الموت دا پارا دا دوارا سور یاسین 49-50 کن تاست تیرشیوی دی نفع ازاهم قیامون دغا وقی با دی اولاری انزرون چی او بل دا بگوری یا اخفل عملون دوی نی کن اب او دمخی تی چی دا عمل می دی قیامون مطلب سره اولار دی من جو انتی بشی کن پهوش بشی کړه کدی ما معنا کې پهوش بشی کړه مې معنا کې ژوندۍ معنا ودریدو مطلب دا دی چې ژوندې شي ودریدو نو مطلب دا دی چې پهوش شو او اشرقت الارض بنور ربها او روحانه بشی زمکه د قیامت په نور درب داغه څخه ووزع الكتاب او کې بخودي شي عمل نامي وجيء بالنبيين او راوستي شي پیغمبران او شهدا او شهيدان وقضي بينهم بالحق او فیصله به وکړي شي په منځ دې کې حق فیصله او هم لا یظلمون او په دې به ظلم نشي کېدای نور درک نور صفت د الله دې لکه سوره نور کې تیر شي والله نور السماوات والارض بغیر د تشبیه او تمثیل نه کتاب مراد دې جنس دې معنا عمل نامې ټولي بیا شهداي رستو ذکر کو چې انبیا وو می شهدا وو می دا تعمیم د رستو را تخصیص نه مانا انبیاء با دا شهادت دا پارا حاضر شی نو دارنگی نور شهادت کو انکی بم راشی کنا ملائک ایمان والا اندامونا مجرمان اغیبان لبا دی گواہے کئی ملائک با پی کئی ایمان والا با پی کئی اندامونا با پی کئی بار صورت دی مقام کی شهدا کی زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه اللہ یو تفسیر دی جمہور را نقل کرو چی دا الَّذین یشهدون علی الناس بی آمالهم دا کسان دي چې خلکو باندې به گواهې کوي د دې په اعمالو چې دا عمل کړی دی ځای کړی دی دا خو ملائک دي چې هغه به کوي او دا خو ایمان والا دي چې هغه لیدل چې دینه روا کول دي و پیرت کو بندول به هغه نه بندېدل یا دا اندامونه دي دي لکه څنګه چې سوره یاسین کې تاسو تیر شو کنه چې مهر به په واله شي اليوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم دا گواهان دي دریم قول داو چې صرف انبیاء دي دریم قول داو چې امت د محمد رسول الله دی چې تكونوا شهداء علی الناس مکه تیر شي سوره بقره کې یا حفظ ملائک دي چې هغه د اعمالو ساتنه کوي د الله په حکم و ان علیکم لحافظین کرام کاتبین تلورم قول داو چې انبیاء ملائک امت د محمد رسول الله اندامونه ټول مراد یو بل قول بګراو چې دا غ شهدا دي چې د الله لار کې وجل شوې دي کنه د امام قتاده نه تلو کوم به خبر ډیره صحیح ده به تر ده چې بس ټول گواهانو ته شامل شي انبیاء ته هم شامل شو نیکانو خلقو ته ایمان والا ته چې دایان د حقو هغه ته هم شامل شي ملائکو ته هم شامل شي دامونو ته هم شامل شي او قضی بینهم بالحق فیصله به شي په منځ دی کې په انصاف انصافی فیصله به رب ظلم پہچان کوي ها او هم لا یظلمون فدی بظلم نشی کیا دے او اوفیت کل نفس معاملت او پورا بور کلیشی ہر یو تنتا بدل دا حقا عملونو چی کلی دی جزا اما عملت و هو اعلم بما یفعلون او اغا خطو دے پاگا کارونو چی دی اے کئی تاکید دے دا اوفیت دا پارا مانا پورا بزک ور کلیشی کدا اللہ نا سشی خفت نا دے کنا او دارنگ دے جملہ کتا پا دوحا مملا چ الله تعالی حساب پی او گواهان پیش کړي نو آیا غنا خبره دي جواب وشي نه هو عالم معنی حساب او پیشي د گواهانو د پاره د الزام د حجت دا دانه چې الله ته پته نو معاذ الله الله ته پته رکھو پتا باندې با الزام کوي پتا به حجت پیش کوي خان دا څنګه چې څوک دا وي چې دا کار به باندې نیکړي معاذ الله او الله بوله زیاتې کو کې غني نو اغلبا تزاور کوي دا پر دې وجه نه پیش کوي وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا ايات ناخوا تقسيم د جزاء او سزا ذکر کوي رسو د حساب او د شهادت نه د ايات کی تخفيف او کروي د ذکر کولو د حال د منکرینو د ايات نو کی باغ ذکر شي آخ او بیا د ایمان والا حال ذکر کوي وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا ترى وسیق الذين كفروا او روان بکړی شي کافر الى جهنم جهنم طرف ته زمرن دلې دلې مانه او بشړل شي کنه خوف دې ته وي چې شاده نه لور دې راغستې لري اوس شړې او دې ته وي چې مخ کې نه راځي خاروی ته جلب اچول دې ځان کو سي راځي دې ته وي قیادت دا خوف دې دا قائد دې چابکو لخت راغستې ده چکا او د شانې سړې دې ته سائق وي دا سوق نه نو مانه د شان اور پسې ملائکې دې دی راځغلې جهنم طرف ته بدلې دلې دې زمر دلی دلی بروانی مختلف دلی د کافرو کنه مختلف قسم کافرو په دنیا کې دا دهری کافر دی دا يهودي کافر دی نصراني دی هندو دی بیا پای کې په نمونو نمونو ځکه یې زمرا مختلف دلی دی دا کافرو حتا اذا جاءوها تر دې چې کل راشي دی جهنم تا فتحت ابوابها نو پرابن ستی شي دروازې دا غي د دې په مخ فتحت سورې حجر کې تاسو تیر شو تنور سلوې حيات کې جود دروازې دي نها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم کا او په دې کې اشاره ده چې دې ته مخکنه دروازې نه پرانځي دا لدی تذلیل دي مېلمه ته سړي د مخکنه دروازه پرانستی او دې په دې مخ پرانځي ځکه دې مقام کې وګوره چې یې فرمایل چې فتحت ابوابها او یو بګرونلو په ایمان والا په ځای کې وروړي و فتحت ابواب غیر د مخکنه پرانستی ای استقبال کیږي کنه علي استقبال خو نه کیږي خو تذلیل مقصد دی کنه فتحت ابوابها ترابن استیشی دروازې داغي وقال لهم خزنتها او بوي دي کافر او تاسو کیداران داغي الم یاتکم ایا نور اغلی تاسو تا رسل منکم رسولان تاسونا یتلون علیکم آیات ربکم چلوستله پتا سو باندې آیاتونه درب تاسو او ينذرونکم لقاء یومکم هذا او یره در کول تاسو ته د ملاقات دروځ تاسو نه چدادا د ملاقات دروځ تاسو نه چدادا معنا دې ورځې د ملاقات نه يرول نه وي چې او ټیم را روان دي چې پای کې بد الله دربار کې پیشه مقال بلا دې بوی بلا شرا غلی کو بلا ولینا غلی وو لیکن موږ نو مونې لې مقصد دار کنه غلی وو ولکن حقت کلمه العذاب لیکن پرشه هوا فیصله د عذاب علی الکافرین په کافرو باندې کلمۃ العذاب مراد نه فیصله ده په تقریر کې د دې د کفر او د عذاب یا غ کلمو چې سوره سواد 50 یا کې تاسو ته رشه ده یا علی الکافرین دا څونه ویش علیهم د ضمیر په دې اسمه ظاهر ذکر کړل اشاره ده چې علت د عذاب د دې کفر دی کنه ذکر کافر دی کنه دا دی وجنه په عذاب کې استری نقیل ادخلوا ابواب جهنم او به ویلی شي دي تا ورنه نو دے دروازو د جهنم تا خالدین فیها همیشه به پاږي کی ور رستو د الزام د حجت نه پدی باندې حکم د دخول لیکنه اول نه پدی باندې گواهان پیش شو خبره ثابت شوا روان شو نو فیصله مخ کی اور ولي شنو داغه نو رستو فیصله عملی کیږي کنه او فیصله عملی کیږي خیلت خود و باب جهنم او همیشه همیشه د پاره دی اورو دي دو د پاره نه د پوهه د داخلي دوکي خلود نشي کېدې نو مراد دین اندازه کول او اراده کول د خلود دی په دغه وخت کې چې اوس نه نو زین ورو دین روستو به هميشه یې دا مطلب دی بیا بیا راوتل تاسو نشته خالدین فیها هميشه به پاږي کې فب سمس والمتکبرین نو ناکار دي زید او سیدو د لوی کوونکو نو متکبرینو حال ډیر خراب او ډیر برباد دی دین دا پتو لګی دا چې هر کافر متکبر دین دا علت دا عذاب کو کفر او علت دا تذلیل چې دا الله ډیر تذلیل کین په دې وجہ چې دې تکبر کو کنه لوی بوله دا حق نه دا حق پرس نه ځان لوی غنو او هغه ناکار او لاندې غنو کمکلې غنو هغه پورې ټوخه کولې د دې وجہ نه دې تذلیل دې دا علت دا تذلیل وي چې هغه تکبر دې علت دا عذاب مخ کې ذکر شو چې کفر دې کنه چې ما تاسو ته دې ضمیر به ظاهر ورو وسیق الذين اتقوا دا بشارت تی اخروی تفصیلی ایمان والا تا وسیق اول تی سیق راول دے مکیم دا لفظو لیکن ال تسوق او شرل مراد دے ذلت او دیہانت او دل تبوتل دے اکرام دی لیکن سڑی میل مر روان کڑے دے نیر عزت تو جو اور پس شاہ شاہ روان دے دام کی گی گن دی وجن دل تبل مقام دے دبل مقام دے او اکثر مفسرین وی دل تسوق د سورول د جنتیانو مراد دے معنا کې دې شي سور لایو ته ولاړ وي او ډېر د عزت په حالت کې هغه روان کړی دي. بهر صورت مراد دې دلته کې خپل احترام او په عزت سره بوتلل دي. نو دې کې باغ معنا نه کې وسیق الذین او روان بکړې شي هغه کسان اتقوا ربهم چیرې کړی دا رب خپلنا الی الجنه جنت الزمرہ دل دل اعمالو کې تفاوت څه کنه عقیده خو ډول یو وا لیکن د اعمالو تفاوت په بنیاد اری ول خپل خپل مقام نه کنه د یو عمل ډیر اوچت دی بندګې یې ډیر دی کړهو مهنت او مجاهده ډیر وا دبل داغه په نسبت کم ده کنه نو دا ډلې دی یو ډل هغه چې مثلا انبیای کرام دی اوچت شان دی بیا مغرې چې هغه ډیر مقرب او نزدې صحابه کرام بیا هغه په نور صحابه بیا هغه په تابعین بیا تبع تابعین دا تر ازه درجه په درجه دا ډلې دی مختلفه کنه ځکه زمر وی ها زمرن ډلې ډلې دی او دارچا خپل مرتبه خپل مقام دی وحتى اذا جاءوها ترديج كل راشي غيت و فتحت ابوابها او د مخکنه با پرانستی شوی دروازه داغه مخکنه پرانستی دغه و وروغه و فتحت دا عطف یصل کې پپټ مقدر باندې کنه او جواب د اذا ځکه حذف کړل چې دلالت کوي دلته په عموم باندې معنی کله چې دی راشي نو خوشاله بکړي شي پډیرو نعمتونو او خاص په نعمت د فتح الابواب دا اشاره ده د دې اکرام او عزت ته چې مخکې دراتونه دروازه او تکولو دي جوړې شوې دي وته خان لکه ملما چې راځي دروازه او تمخ کې برابر شوې ده لکه سوره سواد 15 آیات کې تیر شي او بعضي اړ لغت وي وې دي تواوی سمانیه وي معنی د عربو دا عادت دی چې کله چیزونه شماري نو دا اته عادت په مقام کې وو ذکر کې دا اته چې کله چیز اته ترشي نو بیا به کې وره وي اسی وونه وروړي وی به یو دوا درې او اته دې دوا یې سمانیه وي دې اشاره وا چې یو نو ادا عادت په سبا باندې ختم شو نو نوې عادت تاسو نه شروع شو دروازې د جهنم مو دي لها سبا تو ابواب او دروازې د جنت هغه اته دي لکه تو صحیح حدیث کې راغلی وکا ځکه دا وره وره پېښه حکمت وبګي اوس دې هغه مقام ته ورسېدل وقال لهم خزنتها او بووی دی تا څوکیداران داغه مانه د جنت د جنت خپل څوکې په اون کې دي څوکیدار مقرر دي په بنگلو باندې د جهنم د جیل خپل دارو غغان او خپل خزانچان دي مخې دیر شو ملائک دی الله مقرر کړی سلام علیکم ګره اغي دیر په عزت داخلي سلام علیکم سلام دی وی په تاسو باندې تبتم پاکه تاسو په توحید سلام تبتم زاد المسیر کی ابن جوزی رحم اللہ وی انہم اذن تہو الی انتہو الی باب الجنہ دی چکل جنت دروازے تو رسی داغی خوا کے بہ یو ونی چی داغی نہ بہ یو دو چنی روزی دی بہ التا او بوس کی دی پو گیڑو کے بہ اس قسم گند او غلاظت پاتی نشی مگر او بوزی اگر بل کے بہ اولان دی د دې سرمونو باندې به تغییر ناراضي نه بر دي ویخت خرابيږي تر دې چې کله ورسي دروازې د جنت ته نو قال لهم عند ذلك خزنتها سلام عليكم او دا عاصم عن علي روایت نقل کړو په دې مقام کې ادارنګ د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه طاب لكم المقام خيسته مقام نه تاسو خيسته زين دي امام مجاهد وی تبتم بطاعت الله دا الله په بندګه پاکيزه وکړه پاکوي یا انهم طيب قبل دخول الجنه بل قول داو دی به خوشبو کړی شي مخکره دخول د جنت ته پاک پکړی شي مغفرت بخنه بو دوشي او دی یو بل کده مسلمانانو یو بل کې کورنۍ کې یو بل ته بدلی ناغه به یو بل نواغستی شي مې چې کله دی خو محذب کړی شي نو جنت ته بدینو ته وي ته مصحف پاکه کنه امام قتاده یا كنتم طيبين في الدنيا تاسو دنیا کې پاک وې دنیا کې پاک وې نو پاک عملوم کړو نو فدخلوها داخل شي اصل کې دا هر کله دې چې مېلم راځینو خلق وته وي په خیر علي مرحبا خوشاله اوسې کنه نو دا غلي تبتو نو به معنا کولی شي چې خوشاله اوسې خیر علي هرینال یا تبتم پاک یې تاسو پتو هی سرام فدخلوها خالدین نو داخل شه دې ته هميشه به تاسو د دې نه پس هميشه هميشه د پاره فنانشته نو کله چې دی دا عزت عمومي نو دک وخت کې دی بوی وقالو دا هم بشارت کې داخل نه کړه او دا عطف دی اصل کې پپټ باندې چې کله څنګه نه نوځي نو وقالو دی وی الحمد لله الذي صدقنا وعده ستاین دی د الله حق ذات چې رښتینه کړه موږ سره وعده خپلام وعده کړی وا او هغه وعده سورې مریم دریش په آیات کې ذکر وکنه جنت بدر کوم جنت راکو نوشتی نیکلوا دو آورسن الارض او میراثا کی راکل منتظمکا لی جیداد راکو ادنا درجه جنتی داغو جنت داسه دی چه عرضو حس سماوات والارض قرآن نسو کنه پلنوالی دا اسمانو نزمکی امرا دی بچو گدوالی بیسوری دا جیداد راکو نتبوو من الجنتی چه من زینی سود جنتنا حیثو نشاکم زی چه غارو دا طول زمون ملک دی اللہ را لراکل دی دا لی جیداد دی خوا نتبوو من الجنه جنت کې ډېر وسعت ته ډېر فراخي ده چې هغه کې آزادې سره دی ګرځي کنه دا مطلب نه چې د بل چا ایسي ته بور دي دا خپل ایسه ده او الله سره کمی نشته او اوس خو ستا کسانو ثابته کړه چې او ډېر لوی دنیا تور لوی ده چې د اسمان د پاسه کوم اسمان دي چې مون قران منو چې و اسمان نه دي چې پای کې سور او وسعت ته چې هغه د پاسه دی نو جنت خو د اسمانونو د پاسه دی چل تبیا د عاشنرا پخکتا دو اوم اسمان د پاسه سمره لوی ځای دی چې په دې ځای کې دا سوره سیاری دی نو موږ وایو دا کهکشان چې وته وی تلې پیرونه کنه خلک وی دا د نبی رسول الله براق تلې دغې دوله ادي وی د یو عرب د پاسه په دې کې ستوري دی یو عرب د پاسه او یو ستوري دا تلې چې تر دنیا نه غړتي بیا وګوره پرچې فلکیاتو والا نه تاسو کا نغیوی مون حیران یو دی قدرتونو تاو دی نظام تا چی دا یو دنیا خونه دا هزارو ایسی دنیا او خو شامل ہے نظام اس کا تالا از مکا خوی وڑا گون تا سیارا دا پتا نا لگی چی سورا سورا دی ناغت دا گرانا دا وی اغیی هم مونی دک کوجر چی بدا دست انس دانانو که دیر کم کسان دا سی دی دیر کم دی چرتا چی آگا اللہ نمانی اکثر اللہ مانی چوتن کتاب لگل دے و پاگا کتاب کی د دې سنځانانو تذکرہ کړل دی سیوا د یو دو سنځانانو چې دا یو ډېر بیو کوو سنځانانو په حقیقت کې نه وو یو داروین دی یو پاسچر دی لوی پاسچر د دین علاوه سور شری وی ټول موحدین یی سن تلويخ کال د الله بندگی کوله بل موجد چې دی کنه ترنا ایجاد ته انکه دا چې بل والا څومره سنځانان چې تیر شوی دی کنه نا غټول فطرت منی الله منی چې یو ذات داسې شته چې دا ډېر لوی نظام دی صرف دین ور سره دا زمکه لګولې دي چې و دا غټي غټي دي په پکې دا وړي وړي دي چې کوم نن سبا دي معلومي کړې دي چې نه شونه پلوټو هون دا نو و غټي چې د مخکې نه مشهوري وي دا چې هر یو ور سره او نورونه سور دي فلکی حق والوي وي دا او یاو کروڑو د پاسه نورونه دي او هر مر سره خپل نظام دي هر مر سره خپل اوس پته نه لګي پای کې زندگی شته او کنه چې شته په کومه طریقه او سړي په کې کم قسم مخلوق په کې اوسي او الله ته پته دا غیله مې چاله دي ورکړي ښا انې موږ ته ضرورت شته د دې دنیا کې نه آخرت کې دې شغیته یو نظامي دې شلته سوکني دې شي ملایکی پکې دې شي بل قسم مخلوقي پکې الله توپتي ولې دې غي تر رسیدې نه شي دې خو دې نه دې تم نشي رسیدې چې دا مشتری دې نظامي شنتی کې ده ال دې زمکه تر اوسه بدی وي پنه هم راټله اوس چې تحقیق وکوي په زر چند غټله او تر اوسه دې تحقیق داو چې مشتری کې دلته کې چې موسمونه ختميږي نو درې درې میاشتې موسمي کنه او په مشتری کې یو کال موسم دي سلور کال پس تر کل خپل ځای لراشي بیا معنی چې مې بیا شروع شي غټه سیاره ده لري خو دې رین نه لري بار د پتن لګي چې سوره طاقت د دینه غواړي چې هغه ځای ته ورسې دي سره هغه شان اندن شته نه چې هغه ته ځان ورسې خو بار صورت پاغه خپل رصدګاونو کې چې کوم دي دوربینونو نه سب کړی دي کنه او پاغه باندې دې اجرام فلکی او مشاهده کوي کنه ناغي وي واقعي او ډیر زبردست نظام او ډیر برابر روان هر ساعت چلی دا څنګه دې شي چې اتفاقی دار راغی مخته لکه څنګه چې ظاهریه او اصحاب البخت ول اتفاق کنه تا کې دې نشي اصل وته حیران دي دومره ترتیب دی پکې او دومره بهترین حکمتونه دی پکې چې صورت پکې ګرځي ته وای دا خو دا څه ذات جو کړل چې داغه علمونه او حکمتونه ډوره زیات دي چې کوم مخلوق ټول عمر ختم کینو داغه خبر وي او شری عشیر خو پرې نه شي اړو سره ترسي نه سلمه حیثیت هم درشي دا چې دې خپل حکمتونه وګورئ دا حکمت دې دارې دی چې سوره سوره حکمتونه دی پکې ځکه ماوي چداري خپل مقام دي کنه نتبوو من الجنه مونږ زين يسو د جنت ته هي سونه شاکم دي چې مونږ واړو کنه وی فراخه ځای دی نو کوم ځای چې زمونږ خوښه شي بس هلته به ځو نو پته نه لګي چې کوم قسم سورلی ول ورکړي دي ولې یو یو ونه پکې داسې ده چې د هغې د لاندې یو سور روان دی او سل کاله مزل کوي نو د هغې سور یې نه ختمېږي دومره ګوره ونه ده چې دا کوم قسم سورلی الله هغه مقام کې ورکړي چې دی پکې ګرځي یو خوا ګرځي بل خوا ګرځي سیل کوي احادیث کې دا راځي چې یو وخت به پکې داسې را شي ځکه په جنت کې دغه نظام نشته او کېدی شي الله ته ګرانه نه ده که داسې یو سیستم وي پکې چې بل نور ولا پیدا کوي دا نور خو به ختم شي هر څه به ختم شي داسې به وي جنت کې هر وخت سار سار دی لکه د سار دی ټیم ته وګوره که نه د سار دا ټیم دی دغه شان رڼایي ده کومه زیداره نور هم نشته بل څه هم نشته سورې سورې دی که نه ټول نو دا د جنت فضا ده داسې نو الله جل شانو خو صرف جلک مونږ ته خولی دي نور نعمتونه نه سترګو لیدلی دي نه غوږونه اورېدلي نه لکې راغلي دي صحیح حدیث کې را ځي محمد رسول الله سلم فرمایلي وو که نه نو چې پای کې کومې سورلۍ دي کوم انتظام دی چې دی پای کې ګرځي را ګرځي نه تبوؤ من الجنت حیث نشاء بس مونږ ځای نیسو د جنت نه کوم دی چې زمونږ دې ته چې رچا نظر تللی وو که نه نو هغه دنیا دی جایداد ته داسې کتل وم چې دا داسې دي دا خو یو څو کاله به یو مونږ ډېره زیات نه زیات اویا کاله به وي ما سره آخوا خو بیا د کار هم نه وي مرد او یو کالو چې شي څنګه وي ډنګوی خو ځا سل کاله دي شي را سره نه سلو کالو چې شي نو بیا هم دک کردې دونې بیا هم بل چاته پاتې شه مخکې پلار ته د هغې نه مخکې نیکته ور نیکه ټر نیکته او دا ستان هم پاتې دی که نه او په دې باندې پته نه لګېږي چې ته سوره سوره مرګونه کوې سوره سوره رول لکه مرې باندې چاړک دی د هغې حق ځان ته کوې د خور حق ځان ته کوې دا راغه کس دپاره نه دی ګورې ښه چې هغه داسې چل کړلې ولې دا خو هیروس دا و چې هغه دې دنیا ته او دې جایداد ته جایداد ویلی وو حالانکه ایمان والا د آخرت جایداد ته جایداد وو چې اصل جایداد هغه دی د دې وجه نه هغې دې ته اړو سوچ کړي چې دنیا کې څه وشو په یو تن ورسره زیاتې کړلې که نه نو هغه وتې مړه دا کور هم ستا شو نو کوی دنیا کې ډېر خلک داسې دی چې په پردو کنډرو کې اوسېدلې په خیمو کې اوسېدلې د هغې باندې هم وخت تېر شوی دی زما ستا نه پېښه تېر شوی که نه یې کوچیانو نه تپوس وکړه د هغې کور نشته او زما ستا نه ښه دي وخت یې هم ښه دی ستاره پیسه اوس هم ښه ده او ښه ژوند دې تېرېږي ژوند د هغې هم تېر شوی دی تېر به شي دا خو یو ځل تېرېدل دي او ستا هم دلته تېر شو او ته بیا هم لګیا یې د هغه جایداد په سر باندې د هغه پولي پټي په سر باندې خپل رور له په مرۍ باندې چاړک دی هلکه خو یو دوه څلور ګزه ځمکه ده تېره ورته د رور دې شوه که نه رور دې دې خپل که نه هغه ته پاتې شي څوک وپرو شو نه صاحب یا تربور دی ورور یې ولې تربور کړو دې وجه نه ما وی چې کله چا دې ته نظر وکړه نه چې نه تبوؤ من الجنت حیث نشاء هغه بیا دنیا دې څیزونو ته نه ګوري دا ایمان والی فنعم اجر العاملین نعم اجر العاملین دغه وجه وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کله د جنت تذکرې کولې کنه د صحابه کرامو چې سکرې تاریخ لګراواله نه تاسو ته پته ولګي ښه چې داسې داسې باغونه چې د ریبونو روپو هغې وی دا د الله په نوم شو دا مې د یتیمانانو له ورکړو دا مې د غریب له ورکړو تاسو احادیثو کې اورېدلي دي څومره واقعات راځي دا هغه نیک خلک وو چې د هغې د دنیا جایداد دي څیزونو له حیثیت نه ورکوو که نه هغوی به خپل جایدادونه په مکه کې نه پرېښودل چې مدینې ته راتله څه حیثیت یې نه ورکوو که نه چې د دین په مقابله کې د دې څه حیثیت دی ځکه 1500 میله 440 کیلومتره مزل کوو او د هغه ځای نه راتلو مدینې منورې ته ځان نه رسو جایدادونه مالونه دولتونه هر څه ته پرېښودل ځکه دا جایداد معلوم چې نه تبوؤ من الجنت حیث نشاء یقین یو کې ښه هسې د خولې خبره نه وه ځکه د خولې غږېدونکي به ډېر روي دي چې هغې به وي د جنت نعمتونه داسې دي داسې دي داسې دي او چې ذاتي زندګۍ ته وګورې نو د هغه پرې بالکل یقین نشته که یقین یې پرې وایي نو دغه چې بیان کوي نو ده پردې ځمکه راګېره کړې ده هغه څه کوي چې لارې راګېره کړې ده هغه څه کوي چې د خور حق والی دی هغه څه کوي د بل مسلمان نه پیسې والی دي اوس د هغه په غاړه باندې هم نه ځي منکر دی نه هغه څه کوي زکات هم نه ورکوي دي پوره نه عشر ورکوي د ځمکې پته ولګېد چې هسې وایي که نه ډبه غږي فنی اجر العاملین نو ښه ده بدلا د نیک عمل خلقو وتر الملائکة تاویني به ته ملائک حافین من حول العرش ګیره جوړونکي چاپېره د عرش نه ګیر چاپېره ولاړ دي د عرش نه د الله او دا عظمت او هیبت د ورځې د قیامت ذکر کوي ښه او من کې اشاره وه چې په ټول عرش باندې ملائکې حاته نه شي کولی د وجه د ډېر عظمت عظمت د عرش نه عرش څوره غټ دی هلته ما تاسو ته ویلي وسع کرسیه السماوات والارض هغه ځای کې خبره تېره شوې وه چې دا عرش د الله د هغې په مقابله کې وواړه اسمانونه او ځمکه دا داسې دي که نه لکه په یو لوی صحرا او بیابان کې چې یو وړه غونته کړی ده اوسپنې پرته داسې حیثیت دی دا عرش خو ډېر لوی انداز دی ځکه وایي دې مقام کې هغه هیبت ذکر کوي چې ملائک دي خو یو طرف ته ولاړ دي ګوري دا ټول نه احاطه نه شي کولی من حول العرش داسې ونه وایي چې حافین حول العرش نه من حول العرش ګیره به جوړونکي چاپېره ده تخت د الله نه د عرش نه یسبحون بحمد ربهم پاکی با بیانی سرد استعین در اقبلنا وقضی بینهم بالحق او فیصله با اکلیشی پمینز دی که حق فیصله وقتیلا او بویلیشی در هر طرفنا اشاره در عموم در ذکر قائل نده معلوم کنه در مجهول سی غیر اولا او بویلیشی مانا طول مومنان بووی ملائک بووی چی الحمدللہ رب العالمین استعین در الوحیت و در خدای توب دی یو اللہ لاچه رب دی در تمامی مخلوقات اشاره ده چې په جنت کې لوی تلذذ سره مزه غستل ذکر د الله په تسبیح او حمد ویلو سره لکه څنګه چې ملائک دي کنه ځکه کوم ته حکم کړو چې فرض مونږ کې نه دعوای اللهم اعنی علی ذکرک او شکرک او حسن عبادتک بیا صورت کې وګوره ګڼ امتیازات وبکې یو خدا چې عقلی دلایل وبکې تفصیلی بل دا چې ردو پاغه چا باندې چغی نزدېکټ حاصلې الله ته په شرکی طریقه باندې چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا رنګ ذکر وبکې دا دوه قسمونو د ساغستو چې یو ساغسته لغلی چې هغه په مرګ کې دی یو غری چې په خوب کې دی کنه دا رنګ ذکر وبکې د فریقین او په ورځې د قیامت او دواړه سی قصې سره ذکر کړیو اخر کې دا رنګ ترغیب او توبې ته په دنیا کې دارنګه تقابل وبکه د احوال او د مؤمن او د کافر چې وګوره دا د ایمان والا حال او د کافر حال نه دارنګه ذکر وبکه د عظمت د قران کریم او د تاثیر داغه چې دا ډیره سړي کتاب دی بیا وته ګوره وانو فی خافی السوری او کوکی بو والشی پش پیلای کی فصائق من فی السماوات ومن فی الارض نومړ بشي هغه څوک چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزماګه کې دی الا من شاء الله مگر هغه څوک چې غواړي الله باقی پاتې کېدل داغي باقی پاتې کول داغي بقا داغي ثم نفخ فيه اخرى بیا وبکی والی شي پاغه کې بل حدیث کې راځي تلوي قال بس فاذا هم قيام ناغا حدیبا په هوش یا ناغا حدیبا ژوند شي انظرون چې ګوري بیا وبلتا یا ګوري بخلو اعمال وتا او اشرقت الارض بنور ربها او روخانه بشي زمکا پادل په نور در رب داغه رانا درب داغه بس ته متشابهاتونه دی خو پرې یا چا نور نو مراد عدل غستو وو ذال کتاب او کې بخودی شی عمل نامې کتاب کتب العمل او جی ابن نبیین عرب او استی شی انبیاء کرام او شهدا او حق بیانون کی حق بیانون کی سمره چی دی بیان کوون کی د دین شهدا یا شهدا شهیدان او قضی بینهم بالحق او فیصله وکړی شي په منځ د دې کې په حق او هم لا ظلمون او په دې به ظلم نشي کېره او فیت کل نفس او پورا باور کړی شي هر یو تن تا ما عملت بدل دا عملونه شکړي وو او هو عالم بما يفعلون الله خپو له پاغه کارونه چي دیه کوي وسیق الذين كفروا او په شړلې شي کافر الی جهنم جهنم ته زمرا دلې دلې حتا اذا جاءوها تر دې چې کله راشي غیتا فتحت ابوابها نو پرابن ستی شي دیتا دروازې داغه وقال لهم خزنتها او وې دیتا څوکیداران داغه الم یاتکم رسول منکم آیا نو راغلی تاسو ته رسولان تاسو د جنسنا یتلون علیکم آیات ربکم چه بیان اولی پتا سبان دی آیاتون در ربس تاسو وینذرونکم لقاء یومکم هذا او یره در کول تاسو ته د ملاقات در ودی تاسو نه چه دادا قالو دی بوی بلا ولی نورا غلی ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین لیکن پورا شوی دا فیصله دا عذاب پا کافرو قیل ادخلو او بویلی شی دا هر طرف نه ورنه نوزه ابواب جهنم دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه به پاغه کې فبئس مثوى المتکبرین نو بد دا چې کانا د لوی کوونکو بد دی زید ورتلو د لوی کوونکو یا بد دی زید او سیدو د لوی کوونکو وسیق الذین اتقوا او بو بدلی شی روان بکړی شی هغه کسان چې یې کړی و ربهم د خپل رب نزل الجنتی جنت طرف ته زمرن ډلې ډلې حتا اذا جاءوها تر دې چې کله راشي غیتا و فتحت ابوابها او حال دا چې پرانستې شوی به وي دروازې داغه د مخ کې نه وقال اللهم خزنتها او به وي دې څوکیداران داغه سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې تبتم پاکیه تاسو په توحید څخه یا تبتم خوشاله اوسه فدخلوها خالدین داخل شدیتا همیشه به تاسو وقالو دی بوی الحمد لله الذی حمدنا واستعین لی الله له غزات صدقنا وعده چې رښتینه کړم موږ څخه وعده خپله واورثنا الارض اورائك لمنتز مکد جنت امیراث کی راک لمنتز مکد جنت نتبوؤ من الجنت زین سمون د جنت نا حیات نشا کم دے چ مون غاڑو فنعم اجر العاملین نو خدا بدلا دنے کامل خلقو وتر الملائکۃ تعینی بت ملائکو حافین من حول العرش احاطہ کون کی چاپے ردارشنا گیر جوڑون کی چاپے ردارشنا یسبحون بحمد ربهم پاکی با بیانی سرد استائنی در اخفلنا وقضی بینہم بالحق او فیصل بوشی پا منزد دی کی پا حقا وقیل و بویلشی دا ہر طرفنا الحمدللہ رب العالمین استائنی دا الوحیت دی خاص اللہ لا چرب دے دا طول مخلوقات